我是元，刚才我说对啊，对跟对跟对啥说啊，对啊，对啊，对的，拜拜。 No, dale, dale, guardale. No, no he probado nunca, ¿no? ¿Cómo que no? Vienen de tipo de café. Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre. Namulu, Antunami, Adi, Kidaka, Watuastika.رابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإسلام وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة ورفاهUna vez probé, una vez, qué rico también. Paso a la ciudad, ¿eh? No, gallego, Dani. Va, vamos a un baile, vaya aquí, cerdén. Va que, joder, sin seguir ratico, racha yo de ría. Boa tarde, arratsaldeon. Aquí estamos un domingo máis, nos estudos da Sintriqui Ratia, comezando o licor café desta semana.Este 26 de xuño de 2016, o derradeiro programa desta tempada. Bueno, hoxe temos, estamos aquí moitas persoas na radio. Estamos o compañeiro Pablo, boa tarde Pablo. Boas tardes a Rachaldeón, a todos e todas que nos escoitades. Escoitase baixo, sí. Escoitase baixo, igual é o micro. Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola. Ben. Bueno, a voz de quen escoitades. Bueno, antes de nada, boas tardes a todos e todos que como sempre nos escoitades aquí a partir das 7:30 todos os domingos no Licor Café Espacio por Encontro, nesta Radio Libre, nesta Sintriqui Ratia, para Bisbarra, Dorso, Aldea, e para o mundo enteiro tamén a través da internet. E a voz de quen agora estaba facendo probas, pois é a voz dun novo compañeiro que temos entre nós nos estudios, ou a un destes que intentamos enganar casi sempre, pois a veces desta calla e se nos queda con nós, mágoa que é un último programa desta tempada, desta décima tempada do Licor Café, mas bueno, sin máis dilación, aquí o compañeiro John. Hola, pouso o vaso. É agua, quede claro, é agua. Bueno, é auga que, como dicía outro, convirtió agua en viño, aquí andamos no proceso. A ver. Nos convertimos en licor café. Ahí está, como bon galegos que somos. Ove. Exactamente. Dinos algo. A ver, presentámoslo. Ahí está, presento. Presentámoslo un pouco. Pues non sei. Pois John, que emigrado galego en Euskal Herria. Bueno, é unha nova figura que acabamos de descubrir. Un remigrado ou algo, sí. Non podíamos dicir así. Emigrado retornado. A miña avó emigrou de Galiza a Euskal Herria, a miña nai de Euskal Herria a Galiza, e eu agora de novo de Galiza a Euskal Herria. O eterno retorno é retornable. Pero bueno, aí tendendo pontes e facendo patria nas dúas terras, non? Nos dous países. Pois sí, hoxe teremos tamén con nos o compañeiro Xan, co que contactaremos non. Vía telefónica como facemos outras veces a partir das 8. Bueno, teremos bastante que falar hoxe, que tiveron lugar as eleccións. Ainda non podemos, aínda está, entón teremos bastante de que falar. Temos que calar un poquinho, que igual podemos influir no voto de última hora, igual se van un millón de votos por aí, gaitos, pero non se fechan as 8. As 8, pero aínda. Pois temos 20 minutos que non falamos, pero despois xa podemos falar cando entre xa. Eso, podemos falar sin falar. Iso é. Bueno, algunha que outra nova é o que nos conte o noso convidado tamén. Aí está, xa sabes, non pode censuramos. Ata as 8, nada. Non podes, pues, non podes mencionar nomes aquí como en Marea, Bloque, e a Chivildu, claro, a ver. Podemos facer como en Andorra e falar de frutas tamén. Bueno. Hombre, eu tiño unha canción, ya llegó el verano, ya llegó la fruta. Pero bueno, aí andamos, aí andamos. Como dicíamos, aí o último programa da tempada, que non o derradeiro, porque seguiremos aí na, seguiremos aí dando, dando guerra nas ondas hercianas e tamén a través da internet, neste, neste medio de comunicación, nesta, nesta radio libre. E pouco máis, pouco máis, porque todos os anos dicimos o mismo e non sei, aquí sempre, sempre con forzas, porque o licor café, a, o certo é que esa bebida espirituosa é, é a forza que nos dá, non? Home, saca así, forzas de onde sexa, buscando relevo xeneracional. Que xa vamos velliño xa. Uf, sí, co bastón aí. Aí, aí. Bueno, hai que dicir, bueno, xa vou adiantando, porque así, para que a xente se vaya situando, hai que dicir que John é membro, bueno, do Agal, non? Da Agal, sí, correcto. Membro son, do Agal. Son vogal do Consello, de feito. Aí está, e bueno, xa por fin temos alguén a catizarlle. Sempre estamos, sí, aí falando, botando chispas contra Agal. Agora as chispas contra min, en persoa. Agora aí xa botamos aí, temos o sparring aí para... Teño bolombo para levar. Entonces, bueno, vai nos aclarar moitas dúbidas, moitas das dúbidas que non sabemos, igual non soubemos explicar aquí a través dos micrófonos, e tamén a nivel persoal, non, con membros e con compañeiras da desta radio, a que lles intentamos explicar un pouco ese, esa mestura, esa cantidade de normativas que temos na Galiza, porque bueno, hai que entender que a xente de Euskal Herria ten moi claro, bueno, aparte dos escalquis, que hai un escravatúa, pero claro, nos, aparte desas peculiaridades do galego nas distintas comarcas, tamén temos a normativa oficial, a normativa gal, e esa media normativa que, bueno, é propia do bloque, non? Que anda aí entre, navegando entre dúas ou tres augas, ou vai tú a saber, non? Entón, claro, explicarlle iso a xente cando un xa non... ainda non está moi claro, pois claro, é bastante difícil. E bueno, aquí da mão do compañeiro John, pois a ver se hoxe podemos ir avanzando nese camiño. E se non, o vindeiro ano ha de estar aquí o primeiro programa presente e a nos explicar moi ben. Correcto. Xa está comprometido. Sí, xa me liaron, xa cago na cona. Podes dicir palabrotas ou non? Tamén, o que queiras. Menos de política, hasta as 8 podes falar de cualquier. Ben. Ben, ben. Pois non sei con que queredes comezar. Puf, eu viño da selección, xa estou aí. Vale, vale. Coa cabeza chea, e bueno, home, podemos decir que foi a proxección dese documentario de Porto Exterior, botado onte, no día de onte, non? Onte, sí, en Trincherpe. En Trincherpe, ao final foi en Trincherpe, porque me perdín e o... Ah, pois pues sí, que sí. Andaba aí cambiaron de lugar en... Xa, igual foi en San Pedro, que, en Pasai, bueno, San Pedro, non sei. Bueno, foi na quinta provincia galega, deso damos fé. A mau do, bueno, do ben citado fato cultural Daniel Castelao de Trincher, en San Pedro, sí. En San Pedro, o final foi, ¿no?, en San Pedro. De cando veron cruzando Correios, sí, me quedou claro. E bueno, outra actividade máis de ese ben querido fato que bueno, pois sempre nos enche aquí un pouco de cultura do noso país. Non, tamén está esa pseudo semana galega aquí en Orereta. E bueno, o que queira quedar sin cartos no bolsillo, pois que se achega ali a pulpería e que lle van zoubar, ben. Máis do que llevamos zoubar aquí a John hoxe co tema do galego. Pois agora que dices iso de pseudo semana galega, é que estuve en Madrid hai unhas, pois, 10 días ou así, e había unha feria de Galicia. non sei onde estaba, perto de Sol, nunha praza ali. Boa, acheguei-me e había postos que eran como de todo a 100. Non, xa, entendín nada. Sí, eu tampouco entendo aquí. Había un posto que sí que tiña pan, empanada e tal, e despois o resto eran cousas que non tiñan nada que ver coa Galiza. todo Minions, muñecos de Minions, cosas. Muy raro, tío. Galicia parecía un todo a 100 en esa feria. Se cadra esa imagen que teñen de nos alá, ¿no? Foi surrealista, total. Pode ser. Sí, foi moi raro. Sí, no, echámoslle esa dúa semana e cando sai o compañeiro xan polo teléfono, pues, ha de testiguar, non? É unha pelixa que temos aquí, bueno, sempre é unha das cousas pendentes que temos de cambiar aquí, non? Ben sabes que cando a principios da tempada empezamos esta tempada, esta décima tempada, botando o primeiro programa co que inauguramos o Licor Café, non? E con esa lista de desexos que votamos o compañeiro Xan Maiseu, que era, bueno, pues, tratar de cambiar un pouco a perspectiva cultural e identitaria do país galego, non? Cambiar un pouco esa visión, non, que tiña a xente daqui desta bisbarra, non, en xeral tamén en Euskal Herria, sobre o país galego e sobre os galegos e galegas, non, unha visión un pouco xa anticuada, non, xa desactualizada, non, a nosa pretensión era actualizar, non, dicirlles a través deste programa, pois dicirlle a xente, oye, pois, somos a mesma mocidade, non, con outras inquedanzas, o sea, coas mesmas inquedanzas, pero que vive noutro país, pero temos as mesmas inquedanzas que vos, ese discurso de empanada, pulpiño, gaita xa quedou desactualizado, non? Que xa eso podía corresponder aos pais, aos avós ou aquela emigración dos anos 60, non? É relacionado a esa visión a esas casas de Galicia, non? Que se adicaron nesa época a darlle pulo, pois, a unha visión folclórica do país, non? Cosa que nada ten que ver coa realidade de hoxendía, non? Pero unha das cousas pendentes que nos queda aínda é tratar de cambiar tamén estas pseudo semanas galegas que se celebran en moitos lugares deste país chamado Euskal Herria, non? Bueno, temos unha mostra a día doxe, calquera que baixe hoxe pola Alameda aquí de Dorereta podrá ver un posto de pulpo e un posto de queixos de tetilla, bueno, material vario do noso país. Pero non vos estrane que o que os camareiros, camareiras o vendedor dese posto de queixos, pois, que non vos falen en galego, non? O que non tiñan nin idea do que é o país galego, do que significa, non? Que non estran. Entonces, bueno, é unha saúde semana que o único que digamos ten de galego son os produtos que venden, porque outra cousa máis, bueno, é a ver, porque igual o pulpo vende Marrocos. Xa. Eu la con igual veito saber onde ven, pero bueno, polo menos o nome da pulpería en galego. O queixo sí que ven, o queixo de tetilla, queixo de Arzúa, pues era o que vendían, e, bueno, sabemos que é do país, pero do resto hai que dar diluído. Pero bueno, do que se trata é de vender o producto, bueno, é un negocio privado, non? E non traslada, digamos, unha imaxe propia do país, ni siquiera da realidade. E tampouco, bueno, pois, fai nada pola cultura do noso país, porque moitas veces aí co compañeiro Xan, e bueno, contigo tamén, Ana, pois é un pouco do que sempre debatimos aquí neste Licor Café, ou ben co Fato Cultural, non? Pois tratar de traballar ou de achegar o noso país a estas terras, pero dende outra perspectiva, non? E amosarlles tamén que aparte de facer empanada de pulpo tamén se ven facer máis cousas, non? Bueno, sin quitar o mérito a empanada máis o pulpo, non? Home, tamén forma parte da nosa cultura, tamén, gastronomía, tamén. Pero non centralo todo nese... Aí está, pero non somos unha empanada andante ni... Sí. Bueno, pulpos, pues bueno, pulpo algún será pola noite, pero después de 20 Estrella Galicia, pero bueno, te quero decir que sí. Que bueno, estamos en contra dos pulpos, ¿eh? Aí todo hai que decir, ¿eh? Estamos en contra do pulpo, mais do que é pulpo, ¿non? Non do iso. Moi ben. Pois, volvendo un pouco ao tema do documentario, se queredes podemos escoitar o tráiler para que a xente se faga unha imaxe de do que da temática que aborda este filme, que, bueno, ningún dos tres vimos, pero sí, pero bueno, sí, non podíamos estar. Animamos vos a velo igualmente, porque bueno, seguramente sexa moi interesante. Está pendurado, non? Sí, está pendurado. Non sei se está pendurado, por eso te preguntaba. Ni no poden ver, ni no poden localizar, ni non sei. O sea, non, Pero bueno, se alguén en algún momento tenga ocasión de velo, porta levamos para una, o exterior, pois que levamos unhas semaniñas aquí, bueno, ben bueno, sabes tú. Sí. De un lado para outro, bueno, foron as festas aí da República de Gastaño e aínda vemos inmersos tamén levando facendo país aí na na nosa terra e bueno, logo felicitaremos o compañeiro Xan pola idea sí, que nos trasladou dende dende a capital do, da nosa terra e bueno, aí falaremos máis adiante con el. Bueno, pues vamos a escoitar este tráiler y ahora volvemos. ¿Cuál es el derecho que nos tenemos para negar las posibilidades a un país que es rico, que es potente y que además mantén y posúe o ben e a ferramenta histórica, cultural, que se chama galego e que no mundo internacionalmente se coñece por portugués? Verdadeiramente non temos ningún direito. Polo contrario, deberíamos estar pensando en como impulsalo. Como cheguei ao reintegracionismo? Primeiro, por unha curiosidade persoal que veu dada porque o círculo no que me movía falaba moi mal del. Percibía si que era unha xente que quería unir Galiza con Portugal, que era unha xente moi rara, moi friki, e agora pois cada vez está máis presente, pois, por exemplo, nos movimentos sociais, e hai, bueno, pois unha maior percepción de que son xente seria que simplemente ten unha estrategia distinta para o idioma. Penso que o reintegracionismo é unha forma de viver en galego que nos permite, pois, desde ler o xornal ou ver un programa de televisión ou calquera, facer calquera cousa sin ter que depender para nada do castelán. É unha forma de estar no mundo. Entón, pois poder falar coa miña veciña ou cunha amiga e tamén poder ir ao porto e falar con, pois, con alguén que dali. O facto é que para moitas persoas na Galiza, desde haxa décadas, foi o momento e está a ser o momento de escrever o galego na súa ortografía internacional. Río de Xaneiro non é unha provincia de Lisboa, Buenos Aires non é unha provincia de Madrid, Flandes non é unha provincia de Holanda, non ten ningún sentido. Entón, comecei a atar cabos e descubrín que había todo un programa de supresión das coincidencias do galego co portugués. A verdade é que cheguei de casualidade. Cando empecé a navegar por a internet, pues, non sei, pues, con 10 anos, pues, fun lanzando de página en página e cheguei a unha página en galego que non entendía. E dicía, como non entendo isto? Que é isto? Por que a xente escribe así? Por que tal? Por tanto, é o momento de perder o tempo para dar a ortografía a importancia que ten. Deixemos que algunha outra oportunidade, antes de que sexa demasiado tarde, pois se poida abrir paso e darlle futuro ao que todos compartillamos que é o amor a nosa lingua e a nosa terra. Quanto ás posibilidades do galego se reintegrar ao mundo lusófono, não? Eu acredito que já está. Eu acho que nunca deixou de estar. Basta uma subir num monte, numa aldeia, mesmo em Compostela, em alguns bairros, e falar com a gente, que você vai saber que está na mesma língua. Então, e como somos educados? Somos educados em que o português é uma língua estrangeira. Como são educados no Brasil? São educados em que o português é a sua língua. Levamos anos e séculos desde a Idade Média com medo de estar no mundo. Há caos, há vida, há movimento, há sociedades, há projetos. E os próprios fracassos dentro do reintegracionismo são divertidos. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que se dá. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã, e acredito que será mais um prazer. E a vida é então, todos podemos mudar. A questão é se mudar interessa. Eu penso que sim. Sí. Son un pésimo orador, lémbrate. Non me obrigues a moito. Se hai que repetir o tomo, se repite. Onde está o guión? Pois aí estaba ese tráiler do documentario Porta para o Exterior sobre ese movimento reintegracionista que existe na Galiza. Bueno, que onte tivo lugar a súa proxección en Pasai San Pedro, estiveron presentes os seus autores, Sabela Fernández e Xosé Ramón Pichel. Bueno, pois para que teña a oportunidade de velo, ¿no? Sí. Unha magua, o sea, non tiña nin idea, o sea, de moito do que iba, pero certo que escoitando o tráiler e tal, pero bueno, no, a todas non podemos estar. No. Pero bueno, parece que a visita de Xede Jon parece que foi axeitada, ¿no? Tanto polo temario, bueno, estáme aquí comentando en off. A ver. Unha vez que a mí me comenta en off. Non temos aí moitas veces a oportunidade de ter aí convidados, ¿no? E os que veñen xa falan en on, porque sempre temos algún que bueno, que nos bota aquí con todo cariño, ¿eh? Pero bueno, estábame citando que hai un texto, un manifesto, ¿no? De chamado Fin da Apartheid. E bueno, que nos vai de contar un poquiño el xa que sabe de que vai e tal, e que bueno, vai xusto en relación co que acabamos de escoitar, ¿no? Cando pues, queiras, John. O Fin da Apartheid é un manifesto que fixo un grupo de persoas que comezou polo que teñen dito, comezou simplemente unhas conversas no Facebook dicindo que estaría ben facer algo neste sentido, e un grupo de persoas sen organizar escribiu un manifesto chamado O Fin do Apartheid, onde comparan, se cadra un pouco exageradamente, a situación do reintegracionismo dentro do que é o panorama cultural galego co apartheid en África. O que promove este manifesto, que xa asinaron, penso que están xa case nas 1000 persoas asinadas, están nas 766 persoas xa asinaron. O que se promove precisamente que non se nos discrimine a xente que somos reintegracionistas por escrever o galego dun xeito diferente, o sea, en ámbitos como edición de libros, que editoras, sobre todo as grandes como Xerais ou Galaxia, que non poden publicar libros que teñan graias ou castellanismos porque os editores poden corrixilos, pero non libros editados en normativa articulacionista non os editan, ou tamén en o que son premios literarios, que tamén moitas veces aceptanse textos que están fatalmente escritos cun galego máis que dubidoso, e textos en galego escrito con NH e con C cedillado non son admitidos. E tamén pon un exemplo do que gostei bastante no manifesto. Falan de Juan Ramón Jiménez, por exemplo, que é un escritor español que escribía o castellano, non facía diferencia entre o G e o X. Escribía Elegía con X ou Excelentísimo con S en vez de X, e mesmo así gañou un premio Nobel. Entón, o que é válido para o castellano, se unha persoa que non segue as normas ortográficas do castellano gañe o premio Nobel, porque unha persoa que non segue as normas ortográficas, neste caso da Real Academia Galega, porque non vai poder facer parte do panorama cultural e ser aceitado como cualquier outra persoa. Uh-huh. E sobre iso vai, para igualar a xente que usa unha normativa ou outra no ámbito cultural galego. Vaya. É un debate que tuvemos aquí, o do Agal, o reintegrado, esa terceira corrente que promoveu, bueno, o que está alrededor do bloque, ¿no? A normativa de mínimos que se chamaba, pero hoxe en día xa foi prácticamente absorbida pola, despois da nova normativa, da chamada nova normativa da Real Academia Galega no 2003, foi prácticamente absorbida. O que queda é xente que escreve na norma da RAC, só que ten así unhas cousiñas, tipo dicer escrever en vez de escribir, ou si, detalliños, non chega a ser unha normativa. Sí, pero se todo tú colles un libro de galego de fai 50 anos, non? Bueno, de feito, aquí repasando un poquinho, non fai moito tempo, cando no día de, bueno, co gallo dos festexos do Día de Letras Galegas, cando trouxemos aquí a Felipe, o presidente do Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe, e nos amosou no seu móvil, pois, digamos, arquivos de fotográficos de cartaces dos anos 76, 77, de cando se formou ese facto, non? E de como estaban escritos, non? Cando non existía todavía normativa galega, non? Como cada un escribía como podía. Claro, era curioso, non? Porque a forma de escrever non tiña nada que ver co normativo. O sea, era un pouco prácticamente como escribir según falabas, non? Sí. Según o falado. Entonces, claro, eu gustame máis ese tipo de escritura, non? O sea, o máis venga hacia reintegrado, non? Utilizar un poquinho o propio. Porque te identificas máis, non? Digamos, recolle máis a túa personalidade, a túa identidade como falante e país ao que pertences, non? Pero facíame gracia, non? Bueno, aquí comentábamos, dicía, bueno, hoxe en día é casi imposible escribir, o sea, a ninguén se lle ocorría escribir o que se escribía daquela, non? O sea, logo xuntar as dúas palabras con esa típica posto, sí. Esa típica acento. Home, o pra no Brasil é o que se impón mesmo na escrita, no portugués do Brasil hoxe en día é moi común encontrar pra escrito, pra, sí. É mesmo contraído, pra, pro, sí. É moi común no portugués do Brasil. Sí, bueno, cualquier texto en portugués brasileiro hoxe en día é así. Textos de fai 30 ou 40 anos, textos galos tamén. Libros de calquera autor galego da época, pois podemos atopar nesa escrita, non? Supoños que foron editados naquela. Tamén hai que diferenciar que non é o mesmo ler que soletrear. O sea, non hai. Ler non é dicer o exactamente o que está escrito letra por letra. Ese foneticismo non é moi común. Aquí no caso, en Euskal Herria, no caso de Euskera, sí, porque o carecer de tradición gráfica é totalmente fonético, máis. No caso do galego, non. En xeral nas linguas, tipo o inglés, por exemplo, temos unha palabra en inglés a escrita non reflita a pronuncia fielmente. Xa. E tampouco ten por qué, porque así tamén unha mesma palabra escrita dun só xeito pode ser lida de varias maneiras. O sí. Que tamén permite esa variabilidade, por exemplo, se escrevemos opzóns co camiois, por exemplo, camiois. Escribimos co tilde na salidade por riba do o, camiões, podese ler camións ou podese ler camiois, como pronuncian no oriente da Galicia. Sí, no, sentirse por aí, sí. Claro, entón, hai que buscar tamén unha grafía que se escreves para o separado, a xente que lee para o, lee o separado, e xente que lee pro, pode o ler, pode facer esa contracción espontaneamente na fala. Entón, tamén hai que mirarlo por aí, porque o que para ti pode ser o galego máis auténtico, para outra persoa de outra punta da Galiza, se cadra non é. Entón, sí, pero tamén a uniformidade é o que nos pode fazer perder, digamos, esa diversidade, que é un pouco eu, por exemplo, ahora con perspectiva, ¿no? Unha vez aprendido euskera, claro, doume conta de que eu falo un euskera como pode falar un galego ali saído da escola, ¿no? Que non tens contacto, claro. Entón perdes, claro, que chaman aquí os escalquis. Sí. Entón, por exemplo, as palabras que estábamos falando ao principio, ¿no? De Ana dixo fento, eu dixenlle fieito ou felgo. Claro, se solo a normativa vai recoller unha forma de escribir, máis unha forma e unhas certas, claro, palabras, claro. Pero aquí son dúas cousas diferentes. Unha é a ortografía, que pode estar a favor ou en contra dunha ortografía máis baseada na tradición gráfica do castellano, como é a ortografía da RAC, ou na tradición gráfica histórica do galego, que é do portugués. E outra cousa son as escollas léxicas, o modelo lexical que queres. Que aí tamén hai outro debate sobre ata que nivel aceptamos os castelanismos que hai inseridos no galego, ata que nivel aceptamos palabras doutras variantes da nosa lingua, ata que nivel temos palabras nos propias que debemos ou non manter ou recuperar. Entón, xa. É outro debate diferente. Inda que vai bastante ligado ao ortográfico, non é exactamente o mesmo debate. Xa. Non sei, eu como simple espectador, non, sempre a min personalmente o tema do agal do reintegracionismo foi unha cousa que me chamou a atención, non? O sea, por unha parte, atraíame a forma e atráeme, non? A forma de da escrita, non, de empregar esa escrita, porque penso que recolle máis a identidade do noso país que pode recoller a normativa da RAC, non? Bueno, é a miña forma, eu penso desa maneira, non? Penso que me identifico máis con esa forma de escrita, pero por outra banda, claro, cando escoitas ou les textos en reintegrado e ves que moitas das palabras escritas están recollidas da grafía, o sea, do léxico portugués, e dices, hostia, pero se esa palabra que estamos aquí collendo portugués, témola en galego, témola cunha forma propia, o sea, sí, ¿no? Entonces, un pouco diferente, porque podes ler, por sí. exemplo, no Sermos Galiza, por poner un exemplo, podes ler un texto en galego normativo, segunda normativa da RA, quero dicir, onde usen embora e poñan embora non sexa así, bla bla bla. Sí. E podes ler un texto reintegrado onde digan aínda que é a forma máis usada, máis común na Galiza. Entón, realmente non ten que ver moitas veces a grafía usada co léxico que se usa. E moitas veces a propia xente que escribe en normativa da RAC é a que máis lusismos, entre aspas, lusismos, mete no seu discurso. Entón, que aí coincido contigo, o léxico hai que usar propiamente galego. É que, bueno, sin máis, está o noso compañeiro Xan outro lado do aparello. Boa, Xan, escoitasnos? Boas. A ver, moi boas, compañeiro. Boa tarde. Xa nos pillas aquí en debate, me cago. Sí, estaba totalmente pendente sobre as grafías lingüísticas do noso idioma. E supoño que isto ven co gallo da campaña polo fin do apartheid. Sí. Este, un pouco de todo. É que temos aquí un compañeiro membro do AGAL. Sí. Unha nova fichaxe, Xan. Sí. Hola, Xan, encantado. Hola, boa tarde. Boa tarde. Como eu sou un pouco impresentable, que non sei como te chamas. John, chámome John. Hola. Xa temos unha nova figura, xa non temos somente os fillos da terra. Esa xente que a seus pais ou bueno, teñen a súa familia aquí e naceron aquí, pero que se sinten galo, que se sinten galegos e galegas, senón que xa temos unha figura con John que, bueno, non sei se escoitaste ao principio do programa, a súa avoa migrou pa aquí, a súa nai voltou pa Galiza e ora el volta pa aquí. O sea, ora temos unha nova figura xa, non sei como, igual tú que eres máis sábido pa proñer nomes, igual se chocorre algunha... Bueno, xa falamos de netos da terra, entón. Sí, netos de terra retornada. Bueno, coñecemos varios exemplos así de xente que... No, a mí non se me deu ninguna... Bueno, o propio caso deste climático, pero eu sí que na miña vida en Euskal Herria sí que tiven coñecido unha familia de Cangas como Razo, que curiosamente eran seis irmáns, entre irmáns e irmás, dos tres naceran en Euskal Herria e tres naceran na Galiza. Curiosamente os tres que naceran en Euskal Herria estaban vivindo no Morrazo, e os outros tres que naceran na Galiza pois se quedaron a vivir en Euskal Herria. Pode ser curioso. Non coñecía. Cousas curiosas. Bueno, é Manolo, non sei si te decatas que é un amigo do Fato tamén. Sí, sí, o de Pasalla, non? Bueno, vive el de Larracho, Alza. Bueno, sí, o do Estaleiro, non? A ver, escoitas. Sí, sí. Sí, sí, ben penso que ten unha cativa ou dúas, non? Non lle coñezo. Bueno, aquí falando como se... aquí de cotilleo. Bueno, montaremos algún día o Sálvame da Galiza en Euskal Herria. Sálvame licor. Pois sí. Pues, joder, escoitas hecho un pouco, non? Bueno, seguramente sí. Na radio non se aprecien as nosas. No sé, sí. Unha cousa aquí da mesa, estamos aquí sufrindo un pitido nas nosas orellas, pero bueno. Estou intentando solventar o problema, pero sí, pero é un pouco, sí, é tema da mesa. Penso que eu, igual se posa a radio atrás, cara. Se poño a radio aquí? No, para escoitar, eh? Penso que ese problema no. A ver. Normalmente no. Problema, alguén está a falar mal de vos, fijo. Pode que ser, raro. Seguramente. En vez de pitar nas orillas, pitamos altavoces, eh? Xa en plan heavy aí. Bueno, pois, bueno, primeiro que nada, Xan, felicitarche, sí, facerche sí, esta felicitación. Sí que se escoita, o pitido. Escoitase na radio tamén. Bueno, pois pues é unha entrevista piti. É unha entrevista censurada. Bueno, pois, Xan, escoitas? Sí, perfectamente. No, eso, primeiro facerche extensa unha felicitación de parte, parabéns de parte de Gastaño pola idea do bingo musical. Bueno, unha idea que foi copiada, eh. Bueno, foi copiada, pero bueno. Todo si sabito. Tu fuche o primeiro que trouxe a Euskadi. Bueno, en calquera caso, supoño que do por feito que saiu ben. Sí, sí. Tiven ocasión de falar con Bull xusto a segunda feira despois da festa, do famoso bingo e da grandísima festa mexicana que se montou. Comentou xo do bingo? Si, sí, comentou metal e bueno, pois nada, como acordamos ambos os dous, Gastaño sempre sorprende. Sí, sí, no, él quedó encantado, ¿eh? Cuando dije, bueno, pues esto fala con Xan porque fue idea de él. Yo, quedó ahí como, joder. O sea, pero sí, bueno. Sí, no, quedó Otro ano más que me quedé sin ir, pero. Bueno, parabéns también a Calimera, más concretamente a compañera Adriana también da Radio Calimera. No hay que esquecerse también, pues, de toda ayuda que tuvimos de parte de ellos. Bueno. Pero bueno, facer extensa esa felicitación e po brinde do ano xa estamos preartellando outra, o sea que bueno. Xa tiven o... A ver. Ora nos escoitas. Agora. Ah. Agora escoitasnos. Si. Sí. Vale. Xa tiven ocasión algunha vez máis dende que fora o bingo do encontro de radios. De ver algún festival, algún cartaz con bingo musical na programación tamén. Así que igual é un fenómeno que se vai ir espallando. Pois sí, penso que con Codillo e Bull aquí, unha vez collida a idea, non me extrañaría nada que espallara por aí entre tantas festas nas que soe pinchar el. É que realmente me parece unha idea tan original e ao mesmo tempo foi tan divertido que sí, sí que pagaba a pena incluso noutros formatos. Sí, no, moi ben. Tiñamos dúbidas aí co tema da CEA, de como iba a quedar e tal, mas a xente quedou moi contenta, chincho se portou. Sí. Todos aí quietiños aí vendo os seus cartos de bingo. Sí, estaba todo o mundo concentradísimo. Sí, sí, foi moi divertido, verdade. E logo xa, coa axuda do compañero DJ Bull, pois, bueno, imagínate, pois, claro. Sí, no. tive unha ocasión de ver algún periscope destes de Bull, sí. En pleno rendemento. Bueno, Bull é un monstro. É tremendo, pero bueno. Aí está, po vindeiro ano agardemos que señas tú que fagas o bingo musical. Pero bueno, daqui a to vindeiro ano ainda nos quedan programas, ainda nos quedan cousiñas tamén cartellar. E nas que vas ter que estar aquí. Pero bueno, xa falaremos de iso e bueno, todos andará. Bueno, nada, a ver como, bueno, xa nos sabemos ver tamén por aí pola terra, de seguro. Sabemos que vai unha expedición euskalduna a terras da Coruña. Sabémolo, sí. E habrá que axudalos. Pois aquí andaremos. Pues nada. No sé si se me escoita ben. Sí, escoítase ben. A veces hai un pitido, pero bueno, máis ou menos está controlado. Estou tocando, Xan. Antes estábamos censurados porque ainda non eran as 8, pero xa son as 8:15. Bueno, ahora xa pasamos a actualidade, a ver que nos contas aí, que está a acontecer na cidade. Bueno, a ver que tal as cacharelas de San Xoán, a ver como discorreu todo bueno, a ver tamén como está a transcorrer o día de hoxe no noso país, non? Bueno, eu empezando polo final, estou, bueno, é o que me toca sempre nas noites electorais, pois a partir das 8 prender así algunha tele ou empezar a husmear nos dados da participación e todas estas cousas, e bueno, hai incertidume de que vai pasar. Polo demais, hai un par de semanas que non tivemos programa, pois tive ocasión tamén de ir o décimo aniversario de ISCA, da organización juvenil ISCA, e paso, pois, relembrar as noites compostelanas. A relembrar. Sí, pois, posto volver a Veranao, e é un grupo que xa coñecen por esas terras tamén, que se chama Trapallada. Ah, amigo. Xa que sacaron novo disco ou que? Sí, sacaron novo disco, e bueno, pois agora van a empezar a presentalo por aí por todo o país. Mandarme un saúdo tamén para o programa e para o Fato. E bueno, pois no persoal voltar a pisar o Avante, que é un dos garitos máis famosos de Compostela en canto a defensa da terra, e este xoves pois a noite meiga que foi. Vaya. E que tal, houve polémica ou como nos deixaras daquela volta? Sí. Aí co tema ese de da meiga maior, da meiga de honor, todo eso, pois. Sí, bueno, finalmente o concello da Coruña pois non lles deu os cartos, tampouco lles permitiu facer a súa cacharela na plaza en chan urbano, o sea, se querían facela, pero tiña que facela na plaza, por tanto decidiron non facela. E o que se fixeron pois hoxe foi o acto religioso na cidade vella o día 24 pola mañá, e bueno, por lo menos no vídeo que puiden ver, as ruas estaban totalmente baleiras. Entón, pois, nada, polo demais, este ano a escaseza de sardiña pois condicionou moito as cacharelas, e moita xente se pasou o churrasco ou outros tipos de peixe, e na praia de Riazor na esplanada de Riazor pois actuaron os Bastas Amparat, os Diplomáticos de Monte Alto, presentando un novo tema e máis Siniestro Total, os cales xa non me quedei a ver. Xa con eses dos primeiros xa tiñas abondo? Sí, a bofe que sí. No, logo preferín ir a disfrutar un pouco da festa por aí pola praia, por alguna cousa taberna que tiña que visitar. Aí está, pasando lista aí. Claro que sí. Bueno, pois así se foi a noite meiga da Coruña, bueno, unha noite bastante especial na nosa terra tamén, aquí en Euskal Herria tamén. Aí sí, antes lembrei-me bastante das festas de Hernani. Era cacharela de Gastaño, evidentemente. É o que estaba comentando o compañero John, porque, bueno, non sei canto tempo leva vindo xa aquí. De xeito continuado, pois 4 meses sei de estar, pero toda a vida fun indo vindo, porque outra aquí familia. Claro, pero claro, estábame comentando ao principio, claro, que se quedou un pouco abraiado da fogueira, que aquí comenzaban as 10 e que logo a retiraron, claro, estábame falando da fogueira de Irún. Claro, destas de fogueiras institucionais que se montan na meira grande parte dos povos, pero bueno, pero a Irún que se fai en Moscú. No, era na Praza do Concello, en San Juan. Ah. Sí, a Moscú había concertos. Pero claro, ben sabes tú que bueno, aquí ou te ves aquí a de Gastaño, aquí mismo no povo, non quitando de Gastaño, o resto pois non hai color. E non é porque señamos de Gastaño, pero non hai color, non? Bueno, a mí sempre me sorprendeu, por exemplo, en Pasai do Nibane, que eu, bueno, na semana previa a San Xoán, pois vía que chantaban un pau moi alto no medio da plaza. Sí. E pensaba eu, sobre todo o primeiro ano, porque logo xa aprendín, pensaba eu, oi, que guai que aquí van facer unha cacharela como no... como a, vamos, como a na terra. E estampeime coa realidade cando baixei unha noite de San Xoán, precisamente a San Xoán, e vin que non había tal cacharela, sino que, bueno, o pau era empregado para facer as danzas tradicionais e todo iso. E a cacharela reducíase un pouco a un curruncho da plaza sobre un soporte de metal, vamos, nada que ver co que estamos acostumados ou co que se falla en Gastaño ou noutras partes de Euskal Herria. Hombre, de seguro que noutras partes de Euskal Herria, seguramente en pequenos povos ou pequenos barrios, non, que tamén seguramente se reproduza moito o formato do noso país, non, ese formato tradicional de fogueira, non, a que poder saltar. Eso estamos seguros, ¿no? Pero xa cando te vas a unha vila medio grande como pode ser Orereta ou Irún ou Donosti, ¿no? Esas fogueiras, claro. Comentábame tamén a miña cuñada, ¿no?, que este ano quedáronse en Eguía e os cativos que se de vir toda a vida aquí a Gastaño quedáronse un pouco abraiados, decía, pero mamá, isto non é menuda merda, ¿no?, de fogueira, porque claro, chegaron ali na praza de na de Guía, montaron e logo recolleron, non? E quedaronse os cativos como joder. Non, joder, na de Gastaño está aí ardendo cando anoitece, non é as 10 da noite, non? Senón xa este ano prendeuse sobre as 11 e pico da noite. As 11 e media ou así se prendería a fogueira. Claro, moita xente está xa aí, cando a desprenderes? Non, pero bueno, máis nos para nos manda máis para o barrio manda máis a tradición que a necesidade de que tú te mañá te teñas que erguer para ir a traballar, non? Sí. O sea, bueno, a pues, ver, é un día. É un día. en realidade préndese, como comentaba aquí o compañeiro Ion ao principio, ás 12 da noite, non? É en sí a hora na que tens que prender, sí, a fogueira. Non se, sí, queres manter a tradición. Ah, efectivamente. Se eu lembro de pequena, sempre desexando que encenderan a fogueira, era como a ver cando se fai de noite para que se encenda a fogueira, claro, é o día que máis tarda en facerse noite. Home, claro. Sí. Home, cando menos a grande. Porque eu, por exemplo, cando vivía en Monte Alto, de moi cativo, lembro-me a plaza, si había a cacharela grande, pero había moitas pequenas fogueiras que íamos facendo as pandillas ou incluso, bueno, que tal vez, o sea, as que servían para asar as sardiñas, e logo si as 12 xa se prendía a grande, que era realmente a cacharela central. Iso pasa, bueno, este ano estuve en Donostia, en Sagüés, e claro, en Sagüés poñen unha xigante que teñen no chan area e despois un montón de vallas, co cal tes que saltar as vallas se queres achegarte a ela, e non a podes saltar porque é enorme. Pero despois na Zurriola, no que na praia, sí que cada un está facendo a súa máis pequena e a xente salta e fai o que quere. Claro, está ben, aí. Claro, efectivamente. Pero bueno, como estas cousas van por barrios tamén. Sí, pues... sí, pero bueno, hai que manter un poquinho o espírito, ese espírito meigo, non? A maxa que ten o lume tamén, non? Eso que nos transmite, non? Tamén para ser unha noite, pois bueno, hai que tentar de aguantar. Ainda tamén houve algún cristiano que me chamou para felicitarme. Ah, bueno. Ah, claro. Muy bien, muy bien. Ay, pero madre. Bueno, fue o primeiro que lle dixen, oye, eu non son cristiano. Bueno, joder. Xa estamos. Nunca están de mal estas. Sí, xa estás coas túas cousas. Mira que eres quisquilloso, xa. Nunca están de mal tampouco as mostras de agarimo. Bueno, se vos parece, poñemos unha canción. Sí, home, sí. Sí. Vale. A mí pareceme sempre. Moi ben. Tiñamos aquí un petición musical do noso convidado. Non, bueno, preguntamos ya aí a ver se nos podía aportar algún novo grupo, porque sempre ao final acabamos poñendo os mesmos. Díxonos Medo Me Dá, que xa hai tempo que non poñemos. Bueno, temos aquí unha que pon o que queiras. Pues muy apropiada. Así que, bueno. Sí, a verdad es que muy aceitada en sí. El programa. Así que, bueno, vamos a escoitar ahí. Medo Me Dá. Sei moi ben cal é a razón pola que os corazóns ardían. Tratei de achar a explicación para saber por qué te quería. Agora que te vas, que deixas todo atrás, quedo sen nada. Quen estará para botar llaman nas noites de xeada. O esquecemento é a suma da distancia e do tempo. Aquí y ahora, aproveitemos este momento. Pon o que queiras, que total vos o sacar. Como a primeira vez facendo amor, o ata sangrar. Pon o que queiras, que total vos o sacar. Una fermosa flor que se desfolla, as follas caen. Sempre un placer poder descubrirte. Sexa só unha vez ou sexan 20. Nunca te cansas de repetirme. Canto máis queres e canto máis moi pides. Vou a chegar a ese lunar tan especial. E non me importa a roupa que teña que apartar. Veo motivo, sei que hai algo. Que te marchas o domingo e xa non voltarás ata o luz. Pon o que queiras, que total vou sacar. Como a primeira vez facendo amor, volta a sangrar. Pon o que queiras, que total vou sacar. Unha fermosa flor que se desfolla e as follas caen. E non dilates máis esta demora, que hai moito tempo que non me tomas. Debe haber desde a última vez unhas dúas horas. No mundo ti es a única persoa a que me atrevo a dicir que estas cousas. Non sei que tes, que me enamoras. Que hermosa flor que se desfolla en las follas. Pongo que queiras. En total mucho sacar. Pois aí estaban eses Medo me dá, co seu pongo que queiras. Bueno, seguimos aquí no Licor Café, o derradeiro programa desta décima tempada. Sempre se dio o último, que non o derradeiro. É verdad, o último. Pero a min soame moito a voz do cantante de Medo me dá, pero non sei con que grupo asocio. Non sei. Marquiños Drinking tamén, antes chamabas en solitario Marquiños Drinking, tiña unha canción sobre un yogur de fresa. Sí, correcto, sí, señor. De feito creo que a puxamos algunha vez, cando sobre todo nas épocas na que existía o Apollo Hit, o concurso da Páxina de Vieiros para calar a canción en galego do verán. Marquiños Drinking. Eu sou yogur de fresa, sí, señor. Exactamente, sou cantante de Medo me dá. Mi madriña, o Vieiros. Tempos aqueles. Sí. Que tempos, ¿no? Sí, sí, no, desa niños de Licor Café. Desa niños en antena e cantas cousas non pasaron, por estes micrófonos. Vámonos puños románticos ahora. Que nos iba a decir que íbamos a chegar hasta a duodécima tempada de programa. Chegaremos a undécima. Bueno, ainda nos queda pendente aí unha pequena celebración de aniversario que andamos aí artellando, e que bueno, pode ter remate musical aí. Andamos aí cos compañeros de Gales LA, a ver se aproveitamos unha corrente que ven, e podemos traer un grupiño da terra aí para celebrar ese décimo aniversario do Licor Café. Hombre, pero estaría ben, Sí, bueno, ben sabes tú aí o compañeiro David, chegou outro día, botou aí arriba da mesa, bueno, xa pillamos. Digo, non. bueno, aí andamos artellando, xa non vamos a adiantar nada, só vamos a dicir que bueno, pode que no outubro, novembro, teñamos aí un pequeno concerto, ainda non sabemos onde, pero xa hai un grupiño aí medio atado por estos de Bilbo, e aproveitando a conxuntura pois faremos que pasen por aquí tamén, xa como estamos ao lado. E sabemos que grupo é? Pois un de Vigo. Ou non se pode dizer. Un de Vigo. Un grupo de Vigo. Bueno. Vaya dando miolo. No, a mí se me venden os Falperris. Moi cante, pero moi cante. pero bueno, vai que saber. Sí, no, xa casi dixeche todo xa, pero pero bueno, no, de feito non sabía si seguían tocando, pero eu tamén, pero bueno, parece ser que sí, andamos aí agardando resposta de, bueno, a ver como se moven estos de Bilbo, e bueno, pues queremos aproveitar esa corrente e a ver, ainda está todo no aire tamén, vamos deixar que pase o brao, pero bueno, se podemos, sabemos, celebrarlo. Mira que o principio de ano he andado un pouco pesimista aí, Ana sempre me estaba chuchando aí de joder, non sei que, tal, parece ser que bueno, vamos a rematar a festa. Si non, haberá que darlle uso a Salanías, non? Bueno, aí tentamos, aí non temos, xa tocamos, Si, sí, eso xa está, bueno, o cartucho esgotado, sí, por decirlo así. Pero bueno, quedan salas, quedan locais, eso non é un a ser outro, e senón E hai prazas, non? E hai prazas tamén. Hai prazas tamén, hai prazas, como non. Pero bueno, aí temos algo amañaremos. Aí está. Pero bueno, seguimos aquí no Licor Café e seguimos nesta noite electoral. Sí, sí. Tarde noite electoral, xa é media hora que fecharon os colexios. Aí está, pero bueno, non sei, a verdad que, bueno, como yo comentaba que o compañeiro John viño un pouco perdido aí do destos días de festa e de alcohol de aquí no nas festas do barrio e bueno, un poquinho desconectado da actualidade do país. Bueno, non sei nin como anda, sei que foi seguro que en outubro temos tempo de abondo de comentar estas eleccións e as do Parlamento Galego tamén. Aí está. Sei que bueno, pasou xa o xulgamento a Laura Bugallo, non? Sí. Que foi a solta ao final, non? Se non me trabuco. Bueno, houve un acordo coa Fiscalía. Houve un acordo coa Fiscalía, que de feito, bueno, volvime a dar conta porque me atopei con Miquel, membro do EGAN, sabes, dunha volta de Donosti no topo, e atopeime con ele xusto que a sede habían ido de EGAN, de aquí de Euskal Herria, pois a apoiar a Laura en Compostela. E bueno, comentou un poquinho como había quedado todo e bueno, é de agradecer, non, ese apoio pois de colectivos de aquí, pois tamén a esa activista, non, do noso país. Xa seguindo polo fío antirrepresivo, tamén esta semana presentaron a xente que está inculpada na operación Jaro, pois a presentaron a súa web para ir informando do proceso e da actualidade antirrepresiva galega. Ademais, curiosamente recuperando o dominio Galiza Libre, e nada, unha nova fonte de información para todo o que acontece na Galiza nese ámbito. A dirección é galizalibre.wordpress.com, se non me engano. E aí está volcada toda a información, non só desta operación, sino tamén das diferentes movilizacións que se van levando a cabo e outros casos tamén que non son estritamente o da operación Jaro. Aí está. Bueno, así esa operación na que legalizaron de facto a causa Galiza e inculparon a xente que a da Mesa Nacional, non, digamos, como lles quixeron atribuir, en integración en banda armada, bueno, outro perpento policial máis deste, bueno, dese ministro do Interior que temos, que fala cos anxos, pero bueno, A ver se sacaba isto e rachamos con esta política de fascista, non, que goberna no Estado español, e se van dando pasos e vai avanzando, non? Vamos avanzando hacia novas formas de entender o mundo, non? E deixar de incriminalizar a xente polo que pensa ou polo que di, non? Pero bueno, a ver o que nos depara esta noite electoral, e a ver se os botan xa fora a esos do PP. E bueno, a ver se os que veñen tamén, a ver de que pau son. Como para fiarse. A ver, non sei. A verdade é que é unha mágoa que sexa o último programa desta tempada, porque a verdade hai bastantes temas no candeleiro. Está tamén o famoso Brexit, que lles iba a dicir os escoceses que os amedrentaban, que os amedrentaban dicindolles que se iban do Reino Unido se iban a quedar fora da Unión Europea e que agora se van a quedar fora da Unión Europea por quedarse no Reino Unido. Así a bote pronto. Pero bueno, eso é o que acarrexa de facer referendos, xa o dixo Rajoy, Sí, sí. Ves o que acarrexa, Ves tanto levar agua ao cántaro que, cago en día. Que é hostia, Pero bueno. non sei se tens alguma novidade máis aí do país, como se presenta o Brau, os festivais, como andamos aí? Bueno, aí vai se artellando pouco a pouco todas as cousas. O festival xa ten cartaz, está aí o Revenidas, que falta por cerrar aí, hai algúns grupos, pero si hai algúns que xa están asegurados. O Revenidas cando é? O Revenidas, se non me engano, é a segunda semana do mes de xullo. Coincide con Ortigueira, entonces tamén. É posible. Aí temos Ortigueira, Revenidas, temos tamén O Resurrection Fest tamén en Viveiro. O Resurrection Fest de Viveiro, efectivamente. Logo chegará tamén, bueno, estará tamén, non sei se sigue a facer o Lugnasal de Bretoña, Pardiñas. Sí, Pardiñas, Rebumbio. Hai bastante centas e con grupos da Serra e ademais é de balde, que non é pouco. Vamos, que... E bueno, por toda a terra se espallan. Está tamén o... creo que vai empezar este ano tamén o rock. Que me perdonen os de Parga, pero... Parga Rock se chama o festival. O Parga Rock. Bueno, moitos. O Parga Rock. Sí, o Parga Rock. Aí en Parga, na provincia de Lugo. Sí, sí, no, é onde se fai o Pardiñas. No, Pardiñas fais en Guitiriz. Bueno, sí, sí, fais en Guitiriz, pero non sei se arrallará xa moito con Parga, Sí, sí, Parga queda escasos quilómetros, non queda. Sí, no, pero bueno, xa, onde se celebra Pardiñas, non sei se arrallará con Parga, non? Non, Parga bueno, é cara a outro lado. Sí. Sí, sí, sí, pero non sei, non teño Parga, aquí. O sea, Pardiñas, digamos que tirando un pouco cara a zona de Teixeiro. E Parga é máis tirando cara a Bamonde. Non sei, saco o catastro aí, saco o catastro que aí sí que estou en minoría porque sou dos dous da provincia de Lugo. Sí, no sé, tenedes a xeografía mellor estudiada. Non sei por que teño na cabeza, bueno, na cabeza non, na cachola, máis na cabeza teño unha cachola, pero que andaba aí rayando co concello de Parga, pero non sei, non me fagas moito caso, como sempre, pero bueno, aquí sí que hai que facer unha pregunta moi moi clara e directa á compañeira Ana, e que ten que respondela mollándose sí ou sí. Ima. A pregunta é romana ou castrexa? Eu teño un pouco de todo. Móllate. Non, pois eu a verdade é que nunca puiden participar na festa. Sí, pero bueno, se puidese, iría de castrexa. Bueno, falando de castrexos, tamén a vindeira fines de semana, tamén se celebra na vila de Burela a festa castrexa. Ah. Sí, é unha festa que se leva celebrando escasamente 4 anos, se non me trabuco, o sea, tampouco tuve a oportunidade nunca de ir, mas sei que cada ano que pasa pilla máis pulo. E bueno, aí a xente sae disfrazada de castrexa, bueno, van de tribus, tenche boa pinta, polo menos para pasar a fin de semana. Bueno, todo o que se chegue ali, pois, bueno, que vaya collendo o seu disfraz de castrexo, que se vista de castrexo e se incluía nalgúna das tribus que se conforman na vila de Burela. En Lugo, polo menos, hai tribus de castrexos que teñen cornos destes de vikingos e todo. Sí, unha catoira. Mistura aí de... De catoira, entre catoira e Lugo. De tribos e de cousas. O cine fai moito dano. Sí. O que é a estética cultural dos devanceiros. Sí, sí. Eu tamén vin circular unha foto dunha especie de princesa castrexa plan Frozen aí. Sei que era iso, rosa. Sí, sí. Sí, sí, desde xa. Vamos a chenola aquí. Joder. Sí. Vai, ten razón, compañero, xa, encanto dano fixo o cine, eh? Oh. Pero bueno, a xente disfruta da festa e... Bueno, está ben tamén en parte que se recupere, digamos, un poquinho, non, se intenta recuperar a tradición, non, aínda que seña de esa maneira, non, ou se lle metan, digamos, semellantes patadas a iconografía, non, pero bueno, por unha banda tamén está achegas a certa xente pois un pouco sentido do que do que somos, non? Pois bueno, a castar a tradición castrexa, bueno, logo viñan os románs, pero bueno, algo se aproveitará, aínda que haxa xente que este confundida e pense que os románs tiñan princesas e os castrexos tamén, pois bueno, sempre hai de todo, non? Pero bueno, sempre habrá alguén que diga, hostia, aquí deu miolo e oh, que ten que ver isto dos castrexos o que foron, non? Agardemos que tamén teñase a celebración destas festas teña ese sentido, non? Se non apaga, vámonos. E bueno, aí andaremos nesta, sí. Bueno, como a sempre, como a todo o fin de tempada do licor café, pois facemos un chamamento á xente que está preparando as súas maletas para viaxar nestes meses a Galiza, pois que bueno, que vaya, que antes de nada, aparte de mirar o hostal, camping o lugar onde vai dormir, que tamén vai mirando as festas que se han de celebrar ao redor, porque bueno, son bastante curiosas e peculiares, nada que ver co que están adoitados a ver aquí en Euskal Herria, non? Non é mal momento para recomendar o blog de Malmequer, na blogoteca, que actualiza semana tras semana pois as festas populares e concertos diversos en clave tradicional que hai no noso país durante o ano. Malmequer, non era? Malmequer. Malmeter ou Malmequer? Malmequer con Q. Con? Q. Con Q. Ah, Malmequer. Malmequer. Malmequer. Pero fíxome gracia de Malmeter. Malmequer. Sí, xa me sonaba. Digamos que da blogoteca é dos blogs máis activos, máis famosos e con máis visitas. Pois pues, xa temos aí. Bueno, están aí coa festa de San Xoán. Bueno, unha referencia para que levedes nos vosos smartphones e poidades recurrir a ela no caso de calquer dúbida e saber en riguroso directo pois que festas se están a celebrar no voso redor. Bueno, pois outra cancionciña, porque estamos aí xa, sí, xa chegando casi a fin do noso programa. Estaba pensando un pouco que tamén para xente que pode viaxar a nosa terra e queira integrarse aí co idioma e tal, pois antes falou nos John de outra iniciativa da GAL que a través do YouTube hai unha serie de vídeos que son consellos ou dicas sobre como utilizar o noso idioma e bueno, podíamos escoitar unha, non? Vamos a escoitar a unha suxerencia que nos fai o propio John sobre a utilización. Xa que non nos fala en directo, pois pues que nos vale polo YouTube, eh. Dunha palabra moi ubicua. Así que bueno, vamos a escoitar esta dica sobre o galego. A miña avoa usa sempre unha expresión moi bonita que, por desgraza, se está a perder. Fódase. O fódase é unha expresión moi versátil. Serve para mostrar desagrado... Ah, fódase! Admirazón... Fódase? Dor... Fódase! Ou moitas outras cousas. Entón, xa sabedes, cando... Ei, camarga! Fódase! Pois aí estaba un exemplo. Dicir que este vídeo, vendo o vídeo, entendes moito mellor, porque é moi visual. Estes vídeos están no canal do YouTube da Través Produtora, que é o selo audiovisual da GAL. Entón, en YouTube buscades a Través Produtora e xa dades cos vídeos. E aparte, Esta serie de vídeos pertence ao consultorio lingüístico, que tamén está en Twitter, @engalego, con M, E-M galego, todo xunto, e o consultorio lingüístico que temos no Twitter tamén dentro da GAL, e do cal é community manager un servidor. Pois nada, para quen queira iso buscando no YouTube, pois hai varios vídeos, tocan distintos aspectos, distintas palabras ou pronunciacións da nosa lingua, peculiaridades que a verdade é que están interesantes. E para quen queira, que pode mandar o seu vídeo, se lle ocorre pois o uso de alguna palabra ou o que sexa, que o pode mandar. Vai. Sí. Animámoste, Pablo. Bueno, pero, teño que gravar, hai que gravarse o... Gravarse co móvil mesmo un 30 segundos, dar un consello lingüístico, algo que te axudase a ti a mellorar o teu galego, ou algo que opines que un rasgo do galego que se está a perder, faz un vídeo de 30 segundos, envíalo para GAL, e pómolo na serie de vídeos en galego. Bueno, non vou facer porque non son pero está ben votar, e que a xente se iba, non somente que pode recibir, que senón tamén que pode aportar, digamos, nese formato, pois as súas creencias ou as súas dúbidas, non? E aquel vídeo, ao acabar o ano, aquel vídeo que máis, que teña máis máis likes, máis gostos en no YouTube, terá un premio. Ah, bueno, pois pues igual terá aí unha cousiña, un presente. Bueno, se podes adiantar o presente, igual me animo a... Un detalle, sen máis, non... Bueno, pois pues, algo artellaremos aí. Porque xa temos a compañera, non experta en facer vídeos, que temos aí tamén o vídeo de presentación da tamén da Cinchilic, da desta radio libre, na, para as chondas de das festas de Oreta nas Madalenas. Sí, sí. Eu son un extra nese vídeo. Bueno, eres un extra, pero faz moita presencia aí. A ver a quen da galega este ano tamén. Home, bueno, bueno, anda, é mixta. Sí, mixta, vai ser mixta. Bueno, sempre se pode artillar unha galego-catalana. Bueno, é unha galego-vasca, e outra non sei como vai ser, se vai ser galego-vasca ou... Pero bueno, non poidamos este ano tampouco conformar unha completamente en galego por diferencias de horarios e traballo, e bueno, entonces bueno, pois este ano vai, hai que verlo polo outro lado, non vai ser somente unha quenda galega, que senón van ser dúas. Bueno, entonces bueno, Ana estará por un lado e eu terei que facer outra por outro, non? Pero co cal repartiremos e ampliaremos a esa quenda galega. Convidamos a todas e todos que bueno, participedes, non somente que vos acheguedes á radio a participar na preparación das festas patronais do povo de Oreta, desas Madalenas, senón que tamén pois participedes económicamente, activamente, nesa chonda, non? Que vos acheguedes á chonda, sobre todo económicamente, que falta fai, sobre todo económicamente, vos acheguedes alí e disfrutedes da compañía por da xente que conforma esta radio, e colaborade, non? Colaborade desa forma económica, e bueno, nada máis, animarvos a que vos acheguedes, e como non tamén, pois os que as que teñades outras querencias, outros ancellos, pois tamén vos podes achegar aquí a Herrería, preguntar como facer un programa, non? Como botar unha mao aquí, non? Non somente se precisa axuda para facer, para conformar unha grella, senón tamén pois para distintos traballos que conleva ter unha radio libre, non? Pode ser a nivel de recollida de noticias, de montaxe, de edición, de moitas cousas, non? Que non somente es de, digamos, o facer un programa, non? Pero bueno, aí andaremos tamén na radio, bueno, é un mal endémico que están a sufrir non somente os colectivos sociais, senón tamén estas radios libres, que bueno, nas que o que prioriza e se basa no traballo na voluntariedade, non? Pero bueno, nos aquí no Licor Café xa estamos aí atrapando a un novo membro, e agardemos que o vindeiro ano comence con nós tamén. Se non nos asustamos hoxe, que o vindeiro ano pois esteña aquí tamén no primeiro programa e comecemos unha tempada, a undécima tempada, pois co recén chegado compañeiro John. A parte dos que estamos, non? E tamén, igual dicir, igual me estou adiantando moito, pero a compañeira Ollana, que participou na anterior tempada facéndose a Velas Ainas, pois bueno, anda, como este ano non puido facer por motivos persoais, pero que bueno, tiña xa mono de licor café, e xa posiblemente a vindeira tempada poidamos disfrutar da súa sección dentro do licor café. Agardemos que así seña e poidamos descubrir máis desas ervas menciñais que ela nos daba a coñecer, non? E bueno, aí vai un poquinho todo o que agardamos, non? Una para vender a tempada. Bueno, eu sen máis, encantado de seguir compartillando con vos o licor café cada domingo que se pode. E nada, o vindeiro ano, alo por setembro, outubro, comezaremos unha nova tempada. Iso sin descartar que fagamos algunha que outra gamberrada durante o verán, repartindo licor café en todo tipo de formatos por Euskal Herria adiante e tamén pola Galiza. Pois, se te ves aquí as Madalenas, podemos facer unha quenda. É boto, xa. Aí queda. Logo tú veas. Aí queda. Pero bueno. Se é de tarde, eu apúntome. Queda apuntado aí no mapa. Aí está. Bueno, pois pouco máis nos queda de tempo, non? Si, sí, 4 minutiños. Non sei, algunha competición musical para rematar a tempadiña? Deixasme un pouco aquelado. Non te sabería que propoñer. Pois comentámoslle o compañeiro John, que nos veu sangre nova. A responsabilidade non sabería. Eu acabo de chegar, non. É a última canción da tempada. Aí está, un compromiso. Eso, eu acabo de chegar, non creo que mereza esa honra. No, merecela, porque así se caída mal, pois xa se foi o novo. Claro, foi o novo, a culpa do novo. Non sei, algo que che pedes escoitar aí, porque... A ver, eu tiña aquí outro día que comezamos co novo de Ataque Escampe, puxemos un dos temas e quedaba outro por poñer. Bueno, pois... Se vos parece ben, se non tedes outra alternativa... Pareceme ben, vai ben. Sí, non, eu... Eu iba a che levar a contraria, iba a decir que como xa este ano estuvemos, SES foi a revelación. Ah, SES foi a revelación desta tempada, tanto sí, para Licor Café como para aquí para Euskal Herria, non? Porque xa, é verdade. É unha rapaza que de súpeto así neste ano descubrímola no noso programa, e segundo descubrimos no noso programa, pois todo o que sonaba ao noso arredor era SES. Eu xa non sei cantas veces a Bilbo, en Gasteiz tamén estuvo tocando, en Donosti, e era un pouco, e bueno, tamén podía ser como un remate se non había outra petición así, pero un remate máis que digno, SES. Si, sí, podemos poñer. Foi a revelación, pero que aínda vai ter moito que dar, que falar e que escoitar. Vai, vai. E aparte de muller, bueno, porque como artista vai coas ideas moi claras, sí, e cabeza máis. Sí, sí, por eso. Tedes algunha petición en concreto, alguna? Pois, por exemplo, algo que me anime. Pois mira, para rematar o algo que nos anime, xa que estamos tristes porque remata esta décima tempada. Non estamos tristes, estamos contentos porque rematou ben e sabemos que vai continuar. Sí, pero vamos ter moito síndrome de abstinencia durante todo o verán sen licor café. Vale, pero pasaremos o líquido. Vale, bueno, pois nada, despedímonos. Sí, pois ata a vindeira, xa non ata a vindeira domingo, senón que ata a vindeira da tempada, compañeiro Xan. vémonos pola terra e tamén nos veremos por aquí, supoño. Pois todo é probable, todo é probable. Vou me quedar como un bo galego no medio da escaleira. Aí. E nada, un prazer, como sempre. Aí está. Unha forte aperta a todos e a todas, especialmente a John por ese o noso proxecto. E nada, seguro que o vindeiro ano teremos moitísimas novidades e cousas novas que ofrecerlle tanto aos galegos de Euskal Herria como aos vascos que aman Galiza e a xente tamén que nos escoita dende a nosa terra. Pois nada, moitas gracias, John, pola túa participación hoxe, que esperemos que se continúe. A ver, de momento teño que pensalo, non sei, estou contento con vosco, Tú xa estás cazado, xa estás cazado. No, e ademais sempre andábamos aquí co tema do Agal e das voltas, echo un valor moi importante sabendo que é membro de Agal, unha fonte de información moi amplia, e podemos artellar aí pois en torno do idioma, pois non digamos un recuncho como ten a Belasaina, non un espazo dentro do programa, senón que bueno, pode ser o noso guieiro aquí, o noso guieiro, non, espiritual. Sí. Pero bueno, eu penso que ten cabida sempre que el queira, pero home, é querer aí, non? Que aquí que remedio. Pois iso, pois nada. Agarrando que este xa John tamén, vémonos na vindeira tempada. Aí está. Ata vindeira tempada. Perdón. Xa está. Que fuxen dunha convención. Só que é algo que me axude.